50 languages. 27. 27. در هتل ورود به هتل. در هتل ورود به هتل. اتاق خالی دارید؟ اتاق خالی دارید؟ من یک اتاق رزرو کردم. من یک اتاق رزرو کرده ام. اسم من مولر است. اسم من مولر است. من احتیاج به یک اتاق یک تخته دارم. من احتیاج به یک اتاق یک تخته دارم. من احتیاج به یک اتاق دو تخته دارم. من احتیاج به یک اتاق دو تخته دارم. اتاق شبی چند است؟ اتاق شبی چند است؟ یک اتاق با حمام می‌خواهم. یک اتاق با حمام می‌خواهم. یک اتاق با دوش می‌خواهم. یک اتاق با دوش می‌خواهم. می‌توانم اتاق را ببینم؟ می‌توانم اتاق را ببینم؟ اینجا پارکینگ دارد؟ اینجا پارکینگ دارد؟ اینجا گاو صندوق دارد؟ اینجا گاو صندوق دارد؟ اینجا فاکس دارد؟ اینجا فاکس دارد؟ خیلی خوب. من اتاق را می‌گیرم. خیلی خوب. من اتاق را می‌گیرم. کلیدها اینجا هستند. کلیدها اینجا هستند. چمدان من اینجاست. چمدان من اینجاست. ساعت چند صبحانه سرو می‌شود؟ ساعت چند صبحانه سرو می‌شود؟ ساعت چند نهار سرو می‌شود؟ ساعت چند نهار سرو می‌شود؟ ساعت چند شام سرو می‌شود؟ ساعت چند شام سرو می‌شود؟